بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج دا مكي سورة دي دا مدني سورة دي او نزول كي اوصل دريم نمبر سورة دي مدني سورة دي نزول كي اوصل دريم دي او دا دا سورة نورنا روسا نازل شويري دا مكي سورة بداري مخ عجز دانی بیا و ذکر شو ندلتا رد کئی پا غچا باری چی اغا عجز غیر اللہ تا پیش کئی دیم رب تیداری دیم مخ کی صورت پاوال کی ویلی اقترب لی ناس حسابهم خلکو تا قیامت نزدی ری ندلتا دی قیامت نخ بیالی چی این زلزلت ساعت شیو نازویم مخ کی ویل قیامت نزدی ری او دلتا دی قیامت نخ بیالی تای مخ کی سره بده بدرا بته مخ کی سرداري چې مخ کی صورت کې ویلو هاذا ذکر مبارک دا قران کریم ذکر دی مبارک دی نو دې صورت کې دا چې حالت بیانې چې الله دې کتاب نه مخړای دا صورت داوا سره داوا د سورۃ الحج اغیس بعد ده توحید ده پا لست لائل اقلیه و سره او رد کهی پا طول اقسام ده شرک او دانگی اس بعد ده قیامت کهی پا دیم اقلی دلیون و تخویف و بشاره زیکر کهی ده صورت که دو مسئله بیانیگ یو اس بعد ده توحید او دویم اس بعد ده قیامت داب که بیانیگی او بعض استادان وی چه دی که رد کهی دی دعوه سر بیان دا مسائل ارباو دی سورت المائده بشان اصلور مسائل که بینی تحریمات الله تحریمات العباد نزول الله و نزول العباد بعض دعوه دا ذکر کهی چه بیان دا چار دا اصلور و مسائلور دی او بعض وی چه دی که اثبات دا توحید دی و اثبات دا قیامت دای دعوه دا اجمالی حاصل د صورت داری صورت کی اولا رد د شرک اعتقادی کئی بیا رد د شرک فعلی کئی او بیا مسئلہ د جہاد او د ہجرت ذکر کئی نو رد د شرک اعتقادی او فعلی او مسئلہ د ہجرت او جہاد ذکر کئی دا د صورت سے حاصل لے اجمالی حاصل بل د صورت امتیازات نسورت یو پدی ممتاز دی چې بده کې لوی زلزله د قیامت ذکر کوي دویم دی کې اعلان کوي د قتال وجن الذین یقاتلون په دې سورت کې اذن د قتال بیانیږي دا د سورت امتیاز دی دریم دی کې احکام د حج بیانیږي سلورم په دې کې شیطانی وسوسه ذکر کوي چه اخبار است تو کلا بیان کرده نو شیطانان دو خلق پرونه که وسوسی غرزه ولی نو دی که آش شیطانی شبه ذکر کرده پینزم امتیاز داره چه دی که خاص مثال ده مشکین رو ذکر کرده نکه آدمش مثال ده برای شروع سو دارنگی ده صورت ممتازه پا بیان ده آچه چه قرآن پی بد لگی پچا چې قرآن بد لگی دغه حاله ذکر کوي تعریف وجوه الذين كفروا المنكر الله مخونه کې تریواله راځي او یکادون یستون په اخبارو سبحانه حمله ته ځان برابرې دا صورت چې امتیازات دي یا ایها الناس اتقوا ربکم په اول کې دعوت توحید اتقوا ربکم او اثبات د قیامت کې نزه ضرورت ساعت شیون عظیم اول کے مسئلہ توحید و اثبات دی قیامت یا ایوہ الناس اے خلقو ولگی در افسا سنا ان زلزلہ تسات یقینا زلزلہ دی قیامت شیون عظیم یو شید علوی یوم ترونا تسلو ان زلزلہ تسا دیتون اللہ ولی مشکل لی دیکی یو توجید سنا چې د قیامت د قائدو د مخ کې با په دې ټول ازمکه یو لوی زلزله راځي. ان زلزله الساعات یقینا زلزله د قیامت چې د قیامت د قائمدو نه مخکې کومه زلزله راځي په دې ټوله دنیا دا یو ډېر لوی شی دی، ځکه دا ټوله دنیا به جلقي یا ټوله دنیا به حرکت کوي او دومره هیبت به لري چې یو مترونها. دا حقیقت دی. الله یو زانه به بچي له تی ورکوي، خدا به دې خپل بچي نه غافل شي، بله زانه به حامله وي، حمل به وغورځېږي. دا ولې د ډېر هیبت توجه ده؟ نو یو توجه آیتونو کې دا شوه چې ان زلزله الساعات د دې نه مراد هغه لویه زلزله ده چې کومه د قیامت د قائمېدو نه مخکې په دې ټوله دنیا راځي، او دا یوم ترونها دا وروسته سری حقیقت دی چې زانه به بچي له تی ورکوي، د هغې نه به غافل شي یا ګیړه به اولاد یې به تی وغورځېږي. او دویمه توجه دا ده چې ان زلزله الساعات نه مراد هغه هیبت د میدان حشر دی چې کله دویمه شپېلۍ ووله چې خلک قبرونه راپورته شي، نو میدان حشر کې به ډېر لوی هیبت وي. نو د دې نه مراد هیبت د میدان حشر دی. او بیا یوم ترونها په دې دویمه توجیه باندې د دې نه مراد څه دی؟ دا حقیقت نه دی، بلکې دا حمل دی په فرض او تقدیر باندې. الله بالفرض او تقدیر که په دغه وخت کې یو مرزعی اول خپل بچی نه غافل شي او یو حامله نو حمل به تی وغورځېږي. اوله توجیه باندې دا حقیقت او دویمه توجیه باندې حقیقت نه دی، بلکې حمل دی په چا باندې؟ په فرض او تقدیر. بالفرض او تقدیر که مرزعی د بچی نه به غافل شي او که حامله حمل به تی وغورځېږي. نو ان زلزله الساعات یقینا زلزله د قیامت دا یو شی دی لوی. یا په باندې ترونه تاسو وینئ دې لره غافل او شیاره تی ورکوونکي عما ارزوات دا سنه چې دا ولا تی ورکوي دې خپل بچی نه به غافل شي. وتزعو کې بری کل ذات امنین اره خاوند د حمل خپل حمل لره. وتر الناس اللین به خلق لره شکارا نشا وما هم به شکارا نه بیدی په حقیقت کې نشا، حقیقت کې به نشا نه ای، لیکن دی حالاتو بده نشا کلی په ځان بده پویگی دا نشه به ولي د ډېرې سختۍ د وجې نه دماغ به سم کار نه کوي، سړی به د نشه په شان دی. ولکن عذاب الله لیکن عذاب الله شدید سخت دی. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. په دې کې زجر بالجدال ورکوي چې کوم خلک توحید او قیامت نه مني او لانجې او جګړې جوړې کړي، هغې الله زور نه ورکوي. ومن الناس يوزن خلقنا ما اقصر يتجاق لك في الله فلين الله كي بغير علم بغير ذا علمنا علم وسني او بدليل لقي لك عام بدتيان چه ده غيس علمنا قرآن وسنة لي اخبال خواهشنا لقي ويتبتا بذلك كل الشيطان مريد الشيطان بخيرا مريد بخيرا يسر كشا کتبا لینده من تولاو کتبا لیکر شویدی مقرر شویدی علی پدی بانی انو شان داره من تولاو سوید و سیو که دستانوی قینام دا شیطان و گمرا کهی دلارا او خیبت العذاب سیل عذاب دور گرمو. یا ایوان ناس وین کنون پیره من الباس فده که اثبات ده قیامت کهی او بیش بعد ده توحید کهی. او ده دیر پار صورت آیات که دلیلم بایدیگی. اول دلیل داره چې الله ګور انسان ته می پیدا کړل، شپږ انقلابات مې درکې راوستل. یو دا چې پاینا خلقناکم من تراب اول خاوره وی، بیا نطفه شوي، بیا علاقه ټوټه د وینې شولې، بیا دنه مزغه جوړه شوه او بیا الله اندامونه درکړه او بیا ونقرو فی الارحام څه وخته د مور په ګیډه کې وی او سمه نخری کن توفلن بی اللہ دا مور دا گیردی نرویست داری. نو برحال دا شپگ انقلابات زکر کئی دا انقلابات دا کشارا وستن یو اللہ را وری. نو که دا انقلابات را وستلشی نو مریم را پورتا کولشی او چې دا انقلابات را وسره شي نو حاجتونه د یو الله نه غواړي. نو اثبات د قیامت هم دی او اثبات د شام دی، د توحید هم دی او دلیل عقلی دی. او دویم دلیل لوستو څه ذکر کوي، ثم لتبلغ اشدکم، نه وروسته چې د موره پیدا شي بیا ځوانۍ ته ورسیږي، بیا بوډاوالی راشي، چې منکم من یرد الی ارض العمر، او بیا پسې راشي، بیا پې مرګ راځي. نو بهرحال شپږ انقلابات اول ذکر کوي، بیا د ځوانۍ د بوډاوالي حالت ذکر کوي، او دانګې مرګ ته شو منکم من یتوفا. دا ټول انقلابی حالات دی انسان، دا انقلابونه بدونه چې یو الله راولي، حاجتونه مې یو الله پوره کوي. او چې دا انقلابات راوستلی شي مړی هم راپورته کولی شي. نو یا الناس ویل کوینکون کوی تاسو پیدا ون په شک کې یقینا تاسو پیدا کړي د خاورې نه، آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا و، ثم من نطفتین بیا د نطفې نه، نور انسانان د نطفې نه پیدا دي، او بل من ترابین اصل دا خاوره ده، اشین او نطفه کرده هم دا خوراک نه، خوراک دا خاور نه پیدا کیږي، ثم من علقتین بیا ټوټې د وینې نه، ثم من مسغتین بیا ټوټې د غوښې نه، مخلقتین چې پوره اندامونه واله وي، غیر مخلقه او پوره اندامونه واله نه وي، لنبین دې لپاره چې موږ بیان کړو لکم تاسو ته الله تعالی خپل قدرتونه بیان کړي، ونقر منگ اشارو پر ہمون دمین دو کیا چھ منگ اغول دانی ٹیمو خرادی پوری بیم رو باساس پیپلن ما شمان، ثم لی تب لو بیدر پا تاسوار سکر شد کن پر زوانی تا، ومن کن وزن ساس ومن علیو تا پا چی اپاد کلیشی زوانی کی اڑکوالی کی زنی اپاد شی، ومن کن وزن ساس ومن علیو رد جو اپا سحیل آرز العمر یواناکار عمر تا، آرز العمر چی اکتی حرم بیلے کی دیر بڑا شی، د انسان دا دماغ دا کار نه کوي، اندامونه بیکار شي ډېر، لیکل علامه دل پات شنه په یم باندې نورسل نشان په یوشي باندې، وتر الارض حامده تند د بیم دلیل په یاد کې ذکر کوي، چې ګور الله وجم کو شي الله په باران وکي پاره کې بوټي را پیدا شي، نو ګور و چې زما کړه الله په باران وکي، اغا زمکه چه ده اغا خوشحاله شی بیره بوگه شی رو پر شی گی بوتی که بیره پیدا شی، نگوره دا کار نسو کهی یو اللہ کهی، نا دا دویم دلیل شو پده یاد کهی، نا یاد کهی دو دعوی شوی او پا غیبانی دو دلائلی عقلی زکر شو، اللہ اینی وزمه که رحمتان وچه پایده انزل ناکره چه مرولی پا غیبانی وحتا زد دا خوشحاله شی و ربط رو پرسی گی را بوگشی رو پرسی گی دزمکا و هم باتت را زرغون که من کل زوج بایی در اری جور تازن ذالک بی ان الله و الحق و انه یهی الموتا، دا نتیجه دی مخی دلائل و بیانی دا کار نوالی که گی، دا دیر پارا چه اللہ و ایتاس بلی پوشی چه اللہ حق زاد دی، اللہ مری جوندی که اللہ پارس قدرت لری قیامت برازی مری برا پورتا که گی، پا دی خبر اللہ و پوشی و ان یوه یمتا دنده وجونی که ایمنو در دل نا پارسمان قدرت ترون کړي، و ان ساعت یقین قیامت آتیتون اتون کړي، نشته شک پوری قیامت کې، او یقین لا پاک برا پورته کوي هغه چا چې قبرونه کړي، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، په دې کې به زجر بل جدال ور کوي، مخکې زجر بل جدالو چې دوی جګړې کوي او لانجې جوړوي، دلته بیا و چې الله وی دی جګړې کوي لانجې جوړوي، خو دا زجر دی هغه عنادي مولیانو ته چې یو سړی ملا دی او په زړه عناد ولاړې لانجې جوړې کړي، و من الناس یو ځینې خلکو ناسو جګړې کوي د الله په دین کې بغیر علمین بغیر دلیل عقلي نه، ولا هدن بغیر د دلیل وحي نه، ولا کتاب منیر بغیر د دلیل نقدي نه، بغیر د علم هدایت او کتاب واضح نه، دا علم نمراد دلیل عقلی دی، هدن نمراد دلیل وحی، او کتاب منیر نمراد دلیل نقلی دی، ثانی عید پی ہی دیتا وی خپل ڈڑا، عید پی خپل ڈڑا یا خپل سٹ، او لیوزویل نا دیر پارشی گمراہ خلال نا دلارینا، لهو دل فی دنیا دنیا کی خزن شرمندگی و نزیق و سگر تا یوم القیامت پورا دا قیامت بنا عذاب الحریق عذاب دا غور سزون کی ذالک بما قدمت یداک و ان اللہ لیس بظلام للعبید مخیات کی دا عذاب ذکر وشو ندیات کی دا عذاب دو وجہ بیانی یو دا چی بما قدمت یداک داستان اکار عملونو ذکر نا عذاب درکی دویم ان اللہ لیس بظلام اللہ ظالم ندی انداد اللہ عادل لیتا عذاب درکول ذالک العذاب بما صدر قدمت مکر یداک استالا سنو وان اللہ یقین لا پالیس بظلام اندر خاون دو ظلم ظلام وزی فعال لی نسبت دا پار دی دا وزن کرد مبالغی دا پارم برازی وچی دا مبالغی دا پار شی بے پی سوال پیدا کی چی اللہ دیر ظلم نکی نو دیر ظلم نکی سمان لک ظلم با اللہ کی دا سوال پیدا کی دین خود جواب داری چی دا وزن فعال دا مبالغی دا پارن دی بلکی نسبت دا پار دی ند اللہ بے ظلمین خاون دا ظلم دا مانا بکوی لیسا بے ظلمین لے خاون دا ظلم پا بندگانو بانی ومن الناس ما یعبد اللہ حلا حرفین دین لرو سلال دا منافقین حالت بیلی چی بعد خلق دا اللہ تعالی بندگی کئی خود دے پر بندگی کسر شکی دے پا یقین سر اللہ بندگی نکی دا منافق حال دے اولا حرفین پا شک یالا حرفین پا طرف باری پا این اصوابه دا منافق حال داری اللہ وی که پا دین کی سا پایده و گتای دا دین کار کئی او که دین که تا پایده ملاو نشی لک تاوان کڑاوی وشی نبیر دین دا خبری نا اولی دا منافق حال دی او دا حال مخیم بین شو کنما ظالهم مشو پی و ازا ازم علیم قابو و من الناس جن خلقنا سجی بنده که اللہ علا هر پین پر شک باری شکی ده اینی اللہ پر دین یقین نشتا توحید بان یقین نشتا او یا علا هر پین پر طرف باری پر پورا دین که نداخلی گی او اللہ پر دین که زن سرکی نه بلکه داسی پر سنده سنده وقتی رای فا این اصواب کونه تا خیر ان خیر نثمان نویلی مضبط شد دین بانی کورسی تبندتون پیتنا یکی گریب خفن مخبانی خسرت دنیا تاوانی دنیا و آخرت دا که تاوان کار ری یدو من دون اللہ دیر آمدد که ما سیوان اللہ ناغسوک چن زرر سولیش دیتا واشن پیدر سولیش دیتا ذالکم از زرر بایدا گم رای لرد حقنا این در معبود مالک دن پیود زرر نری یدو لمن زر و اقوام نفیهی دې د باندې سوال دی چې مخکې ویل ما لا زوره ما لا ينفعه دغه معبود نه مالک د نفي او نه د ضرر دی او دلته ویل لمن زوره اقرب من نفيه نه خو معلومه شوه چې دا معبود مالک د نفي او د ضرر دی خو ضرر یې ډېر دی د نفي نه نو مخکې ته ویل وروسته کې څه دی یو قسم نه تعارض دی تناقض دی مخکې چې معبود نه مالک د نفي او نه د ضرر دی او دلته وی چې ضرر یې د نفع نه ډېر دی نو معلوم چې ضرر نفع کې شته دا سوال دی نو دې نه جواب داری چې مخکې مقصد دا و چې حقیقت کې مالک کان د نفع او د ضرر نه دی او دې مقصد داری چې دې کې ضرر او پیدا شته خو پیدا ده په ګمان کې د مشرک په ګمان کې ده حقیقت کې کوم ضرر نشته خود دو گمان که داره دا مشرک چه دیه که پایده شتا اللہ دا مشرک پا گمان که چه کما پایده دا دو پایده نه ضرر دیر دیه نو یه دور آمد که این مناسو کنزور جاوی زر آقا بوده نیزیره من نفیر پیده نه دو پر آمد که ولو که ضرر و پیده دواره شتا خدا پا گمان دا شاه که دا مشرک که مشرک دا گمان دا چه پیده بکشتا اللہ کزا بیل پر یو تقدیر پایده پا کیی خدا زره دی پیدی نسه دی دیر دی لبیسن مولا خامخا دیر بد دوست دی و لبیسن عشیر خامخا دیر بد مرگره دی ان الله یدخل الذین آمن و عملوا الصالحات ایکی بشاره ذکر که و سورم قسم خلق ذکر که چه مومنان دی یقین الله نباسی اکسان چه ایمان را مر که اینک باونده چه بایی و لاندر بانو داغی نوال یقین الله که اغچه ایراد لا ایراده و کی من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. دات مشكل لي فدات كده توجيهات دي من شرف يو توجيه يادو توجيه كو يوا توجيه عبد الله بن عباس شن هنا نقل ده أغد آيات ده شهل كي شمن كان يظن أسوك شي غمان كي اللہ ینصرہ اللہ چیم دادی انکی دے پیغمبر صلی اللہ دنیا و خیرت کی یو سرے پا دے خواپا لے چا اللہ دے خپن نبی سے ولی مدد کی اکو یو سرے دا گمانی چا اللہ دے پیغمبر سے امداد نکی نفادی امدود بے سامین دے اگدہ کی آغار سیل سمای چتا سمان مراد پوٹے چت دے او سم ملی اقتوا بے دے زان زندگی کی فادیان ضروری گوری حال یو زیبان ناشای بیولا اشتاد بیر در آشده غصه کئی یعنی دیر در نبی پا مدد دیر زیاد غمجن دی او دیر وچی دی پیغمبر لاللہ ولی در ترقی ور کئی ولی سا مدد کئی اللہ یکی در شاده گمانی چی دی پیغمبر سا اللہ مدد نکئی نو دیر چت ترسی وار تی او بید زان زندهی کی او بید او گوری چی دیر دیر در پیغمبر مدد ختم ولا شو کنیش نسمانه حاصل دار چ اللہ وی کته زان زندگی کی نو بیم در خپل پیغمبر مدد نه پریرم تاره پیغمبر مدد زور در کای پدی خپای کیگی چلنا دی نبی شوری مدد کای نو اللہ وی کته زان زندگی کی نو بیم ز دی نبی سره خپل مدد نه پریرم ای توجیه خو شوی نو من کان ی جنو اولا توجیه دا غشوت دویما توجیه اگر داره چه پریم دود به سببین الى سما سما نمراد اسمان ده او پریم دود به سببین مقصد داره بر اسمان تری و خیجی او سم مدی اقتوا مانا دا پیغمبر نده دا مدد بیکرد کی اکر دا مدد بر نرازی نو سمان اسمان تا و خیجا که اسمان تا خسمان اسمان تا خطه نشه او دا پیغمبر مدد تا نشی کرد کولو نشی بنده وره یه پوه شوی مراد که اولا توجیه سنگ شوی اولا توجیه سنگ شوی من کانه زن و چوک چه دا گمان که چه اللہ دی پیغمبر سر امداد نکی او داری چت ترسی وا چه بیر زن زنده کی او خوبی هم اللہ دا امداد قطع دی کی او من اسمان مران دا بیر اسی کردی او اسمان تری پر اسی وخیجی او بید آغا مدد دیکھر کی دیکھر مدد خود برد اسمان درائی مقصد داری چی اللہ وی حسیل داری چی اللہ وی جب اخپل پیغمبر سر اخپل مدد نپریدم انما مدد بس جاری فالی انجرو دیگو ری حالی سی بند نچه بیولش که در تدبیر ما اخسی غیر چی دیگو سکی ما یه غیر دیب سو غسر دی دیر پیغمبر پدی مدد باری او دا پریشان و حستوی بانی دی غوصه دی و کذالک انزلنا و دقی مولا لگر آیتی نبیناتی نایتو نوازی و قیل اللہ داد که چا اغشار چا اللہ ایرادو کی ان اللذین آمنوا والذین حادو پریاد کی شپک ڈالی زکر کئی مومنان یهودیان سوابیان نسوارا مجوس مشرکان دا کدا مشهور ڈالی دنیا کی او دا مجوس زکر قرآن کی صرف دا یو زیر آغر ہے دین نور ډول بیان خورل دی خود مجو ذکر سره دیو ذکر غره بل هر کې نشته یقینا غره چې ما نور ډول اکسان هادو چې هودی نه وسواب یې نه وسواب یان دی سابین بیان مخکې تیر شوو خداله چې ځه دی کتاب دی او یا دی کتاب کی وډاله ده ون نشوار نشوار دی ول مجو سو مجو سیان یو اکسان شرک کړه رین الله اپ شه یقینا لبا جدائی روی دیو ما بین کفر رضا قیامت بین یقین اللہ پاعت سبانی گواری علم تران اللہ شلو من پی سماواتی و من پی لوری دلیل عقلی زکر کئی چه طول علم اللہ تسر بسجود دی او دا دلیل دی اللہ توحید دا اللہ پلوی شان بانی علم تراتنو گوری چند اللہ یقین اللہ بیسو سیدہ که اللہ تغسو چه واپاس مانو کی روچ پز مائی کری یعنی طول مخلوق اللہ تا سر بسجود دے و منقاد دے وشمس والقمر و نورس و مئی دا مخلوق ذکر کئی چی دے عبادت شوئے دے لکہ مثلا دنور عبادت شوئے دے دسپا مئی شوئے دستور شوئے دے دا غننگی دو غرون او دو گٹو عبادت شوئے دے دوون عبادتم شوئے دے باستارو عبادتم شوئے دے نو هغه مخلوق یاد کی ذکر لش دغه عبادت شوی دی. و کثیر من الناس او ډیر د خلکو نه په دی باندې د الله رحم دی. دلته دا جدا کلام دی مرحومون لپاره. او کثیر من الناس مرحومون او ډیر د خلکو نه داسې دی چې هغوی باندې الله تعالی رحم کړی دی. مرحومون بلته صحیح مقدر بی. و کثیر ډیر حق علیهن عذاب و سمې شوی دوی باندې فیصله د عذاب. ومن یهن الله سوچ الله سوکی مال من مکرم شغل عزت ورکونکی یقین الله پاک ما یشا سوچ الله تعالی وغواړي الله کار کوي سوچ الله وغواړي. دې کې سجده راغلی. دې صورت کې دوه سجدې دي. امام شافعی رحمه الله علیه حدیث هغه دوه سجدې قائل دي صورت حج کې. امام ابو حنیفه رحمه الله دې کې دې سجدې قائل دي او ادویم سجدی قائل نده. هازانی خصمان اختصمو پی ربهم اللہ وی هازانی دادوڑا را هازانی دادوڑا خصمانی دادوڑ دلی دی جگڑا کون کی دی اختصمو چی جگڑا کنی دا پی ربهم پا توحید اخبان رب کی یعنی دی منس کی اختلاف دی. یو تا تو کوپا دی بلتا تا مسلمانان دی دې مینه کې جګړې یا نه سا مجاهدین او کوپار دي. خدای دا جګړه چې پیر ربهم د الله په باره کې را دنیا په اغراض او دنیا په لالچ نه ده. نو کله نه سوا چې کوم جهادونه جګړې روانې دي دا دنیا په لالچ نه ده. دا د الله د رضا لپاره ده. خصمانې تثنیه ده خو معنن جمع ده. نو هزانې مخکې اسم اشاره ورته تثنیه راغله او اختصمو پی ربهم که تا زمین لده و جمع راجی دی لکه خصمانی معنی سره جمع ده. نو لفظی دو مفرد ده او معنی ده جمع ده. نو کلو تا اشاره ده و تر مذکر و شهازان او اختصمو پی ربهم که تا زمین لده جمع راجی شو. فالدین پاسا کهان کبورو چکو برای کر یا قطع لهم سیابون پری بکلش دیل جامع ده ورنا یو سزای داره اللہ بد جهن دور جامع را غوندی یو سب بومین پا دویم سزای داره در سرونو در پاس با اللہ گرمی و براره دریم سزای رو سزی کر کهی پا گروزون بواله کهی قطعات پر ایوک لیشنام در پار سیاب ان جامع من نارین دورنا یو سب و را بروش پاس سرونو در این الحمیم و گرمی و با یو سرو بهی ما پی بطونی مل جنرود پا دیکی لائی در گرموالی بیان کهی الله دومره ګرمي وو بای چې ګړې کې سچي دا ټول وسوځي. کله دې سر باندې بنده دا ګرمي وو راړی دنه دې ګړو ته ولاړ شي او دې ګړو کې چې سیا ټول ښکته دې خو باندې وبېږي. نو ځکه یو سر ولې بکلی شي هغه چې دې په ګړو کې دي. یعنی دونه ګرمي وو دي چې صرف سیزل باندې بلکې ولې کول به هم کوي. ول جلود او سوزی با دیو اثر منی و لهم ما قامل دی پار گروسون دی من حدیدین دی وصفنینا کل ما اراد ور کرا چی دی اراده وکی چی وزید دینا. یعنی صرف اراده دی وطلو کی وطل خو پرید و اراده قدری وکی ملائک بی پا گروزون وی و جهنم تا بیر تا واپس کئی. جهنم نا وطل خوری را گران خبر را خوش جهنمی صرف اراده قدری وکی ملائک به فگروزونه وی جهنم تا بیت واپس گئی. کل مارا در کلی اراده و که اخجوری من آده من غم من در من غم من بدل دی من ها که دی ها زمیر ده. او وعیدو دی با واپس لیشی پی ها پا دیک و ذوقی تولش و سکی عذاب الحریق عذاب سوزون که ان اللہ یدخلو لذین آمنو بشارت یقینا داخلیا کرن چې ایمان را مل کړی نه یک مخکې دوه ډلو بیان وشو. نو اول ډل نه تخویب په درې طریقو د بل ډل نه الله بشارت ورکوي په څو طریقو باندې. یو جنتونه دویم الله وی زیورات به را وسولی شي درېیم درې ښه مجامې وی څلورم سمه وینا به ورته وښودلی شي. نو دغه څلور طریقو باندې بشارت هم ذکر کئی. یقین اللہ نباس چاہتا چی محمد کنی جنتون تا چی بایی ونا در بانگلو داغی نوری یو حال لونا بو رسول او را با سونش پیاب دیک من ساوی رب بانگلی من زهبین در سلو زرنا ولولا و جامعی لا ولولا ملغدری لولا ان دلتا یوتاون مقدر دی و یوتاون لولا وربک لیشی ملغدری او یا لولا ان عطب دی پا محل دا ساوی رب بانی اساویر محلن منصوب و نلولان زکا منصوب دی او یا تا یو اتاونا مقدر کا ور بکلش دیتا نلولان ملغلری او بید جنت بقسم بنگلی دی یو اغلی چا دا سرو زور دلتا من زهب را دی بجای کش پین زر رازی دا دوارا قسم بنگلی بید جنت ولی باسون دا جان پیاردی که هری دری خمونی وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد وهدوا او ديتبا خودنا وكلاشوا خودنا وكلاش الى الطيب من القول ديات كي دو توجيهات ديو توجيه داره شدا دي مخكي نعمتون سوالا قوا وهدوا الى الطيب من القول مقصد داري جنتيان تاپاكي خبري وخود لشي یعنی مقصد دارے پا خیستہ لہجہ پا پاک لہجہ با دیو بسردی خبری کئی او وحدو الہ سرات الحمید مقصد دارے چی دیتا با دا جوند تی رولو دا پارا خوا عذاب او خود لیش ندار جنس سوال گوا یا دنیا سوال گوا بے وحدو دا سبب دیر دی مخ کی نعمتو لو وحدو الہ تعمین القول مقصد دارے دنیا کی دیتا کلمر توحید خود لیش شوا وهدو الى صراط الحميد مراد قران دي اتوي من القول عقيده التوحيد او صراط الحميد سر قران يعني دنيا كي ديتا عقيده التوحيد و قران له وخ ور كلو نه پدي وجه د مخ کی نعمتون د جنت الله او تنسيب کړه وهدو ليت خودنا شمو دنيا کی دم توجيه شوکا اوله توجيه جنت د نعمتون سوالګي او د دې مه توجیه دا سبب شو د مخ کې نعمتونو لپاره و حدود ته خود نه وکړ شل ته من القول فکر مده کنه د مه توجیه ته من القول نه مراسه شو او سورت الحمید قران او دا د مخ کې سبب شو چې دنیا کې د عقیده توحید و قران له وخ ورکلو نو ځکه دغه جنت او جنت نعمتونو ته الله ورکړ و شوې اوله توجیه باندې د مخ کې نعمتونو سلګي اتوی من القول دا مانا چه جنتیان با دیو بسب جنت کی پاکی پاکی خبری کئی او الہ سورا و حدو الہ سورا تو الحمید مقصد داره جنتیان با دیو بسرا دیر خد عدب نڈک معاشرہ و جن تیرهی ان اللذین کافوری قناسان چکو بری کرا و سود دون خلق بندی دی اللہ دلارنا والمسیل حرامی دو مسیل حرامنا اللذی اغا مسیل حرام جاننا چه منگر زول لدی ناز خلق پار سوان برابر دی نلعاکب اوسیدون کے پی افدے کے ونباد اور بہن راتون کے انعاکب قربا بعد مسافر تیر بہن رازی او دا قید مزید قباحت دا پار ذکر کئی چھ دید او مسیر حرام نا خلق بندئی چھاکی قربو ملما یخشان حق لری نو دیکی دی قباحت تا اشارہ دا اللہ جا جاننا چھ من گردر سوا دا خلق دا پار برابر العاکف او سیدون کے پدے کی قربا والباد بہن راتون کے چھ مسافر دے وما یورت پی بیل حالنا سوچی را دو کبدے سرا کگلیش سرا پا ظلم یعنی حرام شریف کے سرے صرف ارادہ دا گناہ قلیو کی نم اللہ پی عذاب برکی نزیقویم گو سکتا من عذاب من علیم دا عذاب در دا ان کی نا نہیں بس یعنی سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم